da kerge lõbus saulus, ta iia liigavus tunda ei saa. Ja linnad laulavad meiega laulu ja laulu laulavad tehased ja maa. Meil laulud aitavad edada võhitad, sest laulu seltsimes kutsub ja viik. Ja neid, kes lauluga sammuvad kõikja, ei ole kohutanud lahingud ja piir. Kes lauluga sammuvad kõikjad.